Dinamo Vranje je proteklih godina imao sjajne igrače koji su značajno doprineli uspehu kluba. Među njima su se istakli nekadašnji kapiten i igrač Nikola Milinković, koji je izuzetnom igrom na terenu i vođstvom doprineo mnogim pobedama kluba, kao i napadač Nenad Krstičić, koji je bio jedan od najboljih strelaca u istoriji kluba.